sape, olo ba feta koma ki, olo sape, olo ba feta koma ki, olo sape, olo ba feta koma ki, akoma ki, alume we anti, nawe maki, twana yami, ube istati, anje ni nandi, akoma ki.